europejskich lig stają się czarnymi panterami, lisami pustyni, orłami Kartaginy. To magia piłki, magia Afryki. Oglądaj Puchar Narodów Afryki. Dziś dwa mecze fazy grupowej o 17 i 20. Na żywo tylko w Eurosporcie. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 13, program Trzeci Polskiego Radia, środa, 21 dzień stycznia. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Komisja Nadzoru Finansowego zgłasza nowy pomysł na to, jak pomóc zadłużonym we frankach szwajcarskich. Papież Franciszek wraca do tematu rodzin wielodzietnych i tym razem także mówi o odpowiedzialności, ale państw i instytucji. Mieszkańcy Dolnego Śląska o pracy miejskich strażników. Panie, daj pan spokój. Nic nie robili praktycznie. I dlatego kolejne miejscowości rezygnują ze straży. Możliwość przewalutowania kredytu w szwajcarskiej walucie na złotówki nie wyklucza tego Komisja Nadzoru Finansowego. Przedstawiciel KNF-u Maciej Krzysztoszek mówi, że nadzór finansowy spojrzy przychylnym okiem na taki zabieg, nawet jeśli przewalutowanie nastąpi po kursie z dnia zaciągnięcia zobowiązania, ale jest warunek. Osoba, która by się na to zdecydowała, powinna wówczas pokryć taką różnicę między poniesionym kosztem spłaty kredytu, który miała dotychczas we franku szwajcarskim, a kosztem, który poniosłaby, gdyby od początku był to kredyt w polskim złotym. Wydaje się, że takie rozwiązanie byłoby uczciwe. Maciej Krzysztoszek zastrzega jednak, że to jest wstępna propozycja. My też potrzebujemy trochę czasu, żeby zbadać, czy takie rozwiązanie po pierwsze miałoby sens i po drugie, czy też w jaki sposób wpłynęłoby na sektor bankowy. Na razie banki po wczorajszym spotkaniu z ministrem finansów zadeklarowały, że wszystkie już bez wyjątków uwzględnią ujemne stawki stóp procentowych. To pozwoli łagodniej przejść przez okres wyższego kursu szwajcarskiej waluty. Wiele emocji wzbudziła wypowiedź papieża o odpowiedzialnym rodzicielstwie. Dzisiaj Franciszek kontynuuje temat, ale mówi o odpowiedzialności instytucji i państw, które powinny wspierać dzieci i ich opiekunów. Jego zdaniem to nie rodziny wielodzietne, ale niesprawiedliwy system gospodarczy jest przyczyną ubóstwa na świecie. Papież przypomniał, że zwłaszcza na Filipinach zetknął się z rodzinami posiadającymi liczne potomstwo i skomentował związaną z tym zjawiskiem opinię. Słyszałem, że rodziny posiadające liczne potomstwo i narodziny wielu dzieci są jedną z przyczyn ubóstwa. Wydaje mi się to uproszczeniem. Mogę powiedzieć, wszyscy możemy powiedzieć, że główną przyczyną ubóstwa jest system gospodarczy, który usunął z centrum człowieka i zastąpił go bożkiem pieniądzem. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Kolejne miasta w Polsce zastanawiają się nad likwidacją Straży Miejskiej. Tak jest między innymi w Oleśnicy. A już wcześniej wiele miejscowości na Dolnym Śląsku zrezygnowało ze straży i wcale tego nie żałują. Za strażnikami nie tęsknią także mieszkańcy, z którymi rozmawiał Piotr Słowiński. W Leśnej, gdzie Straży Miejskiej nie ma od pół roku, mieszkańcy ani myślą o jej reaktywacji. Panie, daj pan spokój. Lepiej policjanta niż straży. Nic nie robili praktycznie. Burmistrz Leśnej Mirosław Markiewicz, choć w kampanii wyborczej rozważał, czy nie reaktywować Straży Miejskiej, teraz mówi, że ta formacja zamiast pomagać mieszkańcom zamieniła się w formę dodatkowej policji, a takiej straży on nie chce. Dla mnie nieporozumieniem są wspólne patrole strażnika miejskiego i policjanta, czyli strażnik wykonywał te zadania gdzieś tam za policję. To nie jest ten kierunek. Także w Świeradowie-Zdroju nie będzie reaktywacji Straży Miejskiej. Burmistrz Roland Marciniak mówi, że my raczej stoimy za tym, żeby wspierać policję. Dlatego miasto, w którego budżecie po likwidacji straży zostało około 100 tysięcy złotych rocznie, przygotowuje dla policjantów nową siedzibę. Ma być taniej i lepiej niż ze strażą, która i tak działała tylko do 15. A Straż Miejska likwidowana jest także w innych regionach kraju, między innymi w Stalowej Woli, Żorach, Chrzanowie, Grajewie, Trzebini i Strzegomiu. Pożegnano się ze strażnikami. Władze większości z tych miejscowości tłumaczą, że to jest wynik oszczędności i niewielkiej skuteczności strażników miejskich. Pół roku więzienia za internetowy wpis. Sąd w Bahrajnie skazał jednego z najbardziej znanych blogerów i aktywistów w świecie arabskim za sugerowanie, iż siły bezpieczeństwa Bahrajnu służyły za ideologiczny inkubator dla dżihadystów. Uznano, że w ten sposób obraził służby publiczne. Mężczyzna może wyjść na wolność, jeśli zapłaci $500 Nabil Rajab to jeden z najbardziej znanych arabskich obrońców wolnego słowa i praw człowieka. Odkąd 13 lat temu założył w Bahrajnie Centrum Praw Człowieka, kilkakrotnie już skazywano go na karę więzienia. Ostatni wyrok określił na Twitterze jako miecz przy szyi, który miał powstrzymać go od mówienia o niesprawiedliwości. Leżący w Zatoce Perskiej Bahrajn to jeden z najważniejszych amerykańskich sojuszników w Europie. Małe, ale bogate dzięki dochodom z ropy państwo jest rządzone przez sunnicką monarchię. W czasie arabskiej wiosny siły bezpieczeństwa tłumiły demonstracje szyitów domagających się zmian w rządzie. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Wyrok skazujący blogera potępiła Amnesty International i Human Rights Watch. Obie organizacje zaapelowały o bezwarunkowe uwolnienie mężczyzny i poszanowanie wolności słowa. Wezwały też kraje europejskie, żeby zabrały głos w tej sprawie. Teraz mamy jeszcze informację o pogodzie, a kolejny serwis w Trójce o 14. Pochmurna środa, przejaśnienia możliwe tylko na zachodzie Polski. W północnej połowie kraju słabe opady śniegu albo deszczu ze śniegiem. W innych regionach miejscami deszcz albo mrzawka. Od zera na krańcach północno-wschodnich do plus 4 na południu. W nocy miejscami głównie w centrum i na północy Polski słabe opady śniegu z deszczem i śniegu. W innych regionach deszcz albo mrzawka. Na termometrach od minus 2 do plus 2. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Nowoczesny, bezpieczny, niezawodny i koniecznie czarny metalik. Nadal marzysz o nowym Volkswagenie? Nie czekaj, aż będzie za późno. Skorzystaj z wyprzedaży Last Minute teraz i zyskaj nawet 21 tysięcy złotych. Pospiesz się, to już ostatnie Volkswageny z rocznika 2014. Volkswagen. Das Auto. A oto zwycięzca! Arion, karma kategorii premium. Z karmą Arion każdy nasz pupil ma prawo poczuć się medalistą. Arion, profesjonalna karma dla psów i kotów, dużych i małych. Arion zapewnia dobre trawienie, zdrową skórę i sierść. Arion, jak wszystko co dobre, jest wyłącznie w sprzedaży specjalistycznej, w sklepach zoologicznych oraz klinikach weterynarii. Arion, karma na medal. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka, gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? I niskie ceny od Lidla. Dziś na obiad prawdziwa okazja. Po pierwsze, mielone wieprzowo-wołowe. Garmaż ryjny za jedyne 3,99 za 500 gramów. Mielone za 3,99 podano i sprzedano. A po obiedzie kolejna okazja. Słodkie i soczyste pomarańcze po 2,79 za kilogram. I pomarańcze po 2,79 poszły, poszły, poszły. Lidl, co tydzień coś nowego. Mielone wieprzowo-wołowe, garmaż ryjny za 3,99, a pomarańcze za 2,79. Kochanie, co mam zjeść? A ja co mam chcieć na urodziny? Tato, jak myślisz? Mam ochotę się z nim umówić? Był sąsiad i pytał. A dlaczego ja mam to wszystko wiedzieć? Masz Dacia, to wiesz jak dobrze wybrać. Na wyprzedaży rocznika 2014 wszystkie modele z oponami zimowymi oraz z pakietem ubezpieczeń za 1,9% w ramach oferty Dacia Finansowanie. Szczegóły w salonach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 13. Trzy wymiary gitary. Anna Regulska, Piotr Kordaszewski w zastępstwie Piotra Barona. Piotr Stelmach, witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy do 14. Mój adres nie zmienia się wciąż. piotr.stelmach@polskieradio.pl. Pomyślałem sobie, że na przekór temu wszystkiemu, co się dzieje za oknem, bo niektórzy z Państwa mogą to odbierać jako szarość nieskończoną, taki utwór, który w dosyć dziwny sposób sugeruje lato, czy podsuwa pomysły, no, bardzo kontrowersyjne, szczerze mówiąc, na tę porę roku, ale jednak. Jeżeli chodzi o gitarę, czy gitary w tym utworze, 5 sekund, mniej więcej tyle to trwa, może nawet nie jednej z najbardziej chorych solówek ostatnich długich, długich lat. Nicotine value, make it in marijuana, ecstasy and alcohol. Nicotine value, make it in marijuana. zastrzyk z energii endorfin na początek. Feel Good Heat of the Summer. Zespół Queens of the Stone Age. A za Ariem, przyznam, stęskniłem się. Mówią, że te późniejsze płyty zespołu R.E.M. to już popłuczyny i pieśń, która nie brzmiała tak mocno i tak wyraźnie jak te wcześniejsze. Może trochę i tak, ale jakoś do końca nie chce mi się w to wierzyć. Accelerate. Znakomity album moim zdaniem i utwór tytułowy on przed chwilą. Nie oddalamy się od Michaela Stipe'a. 4 stycznia, o czym zresztą w niejednej audycji państwa informowaliśmy i przypominaliśmy to w Trójce. 4 stycznia skończył 55 lat. Zanim jednak wrócę do muzyki jego i zespołu R.E.M., to bardzo przyjemny mail od pani Ani z Krakowa. W Krakowie przed chwilą przez moment świeciło słońce. Niedawno się zbudziłam, zrobiłam sobie wagary od pracy, nakarmiłam kota. Za chwilę zorganizuję spacer, wieczorem jakaś tajszczyzna i dobra książka. Taki styczniowy dzień, jednak może być przyjemnie. Dodam jeszcze, że nie mam kredytu we frankach. Wszystkiego dobrego wszystkim babciom, szczególnie mojej mamie, która wreszcie zostanie babcią już w czerwcu tego roku, napisała Ania. Dodam jeszcze, że nie mam kredytu we frankach. Pani Aniu, czyli pani nie z naszego klubu. Jakby trochę. No to na przekór tym wszystkim niedogodnościom, raz jeszcze R.E.M. Moim zdaniem to był znakomity singiel i znakomity utwór. Super Natural, Super Serious. Everybody here comes from somewhere that they would just as soon forget and disguise. Niech to sprawdzę, dokładniej 8. Accelerate i R.E.M. Supernatural, Super Serious. Zapraszam Państwa w imieniu tych, którzy administrują tą stroną, na facebookową stronę, facebookową witrynę trzech wymiarów gitary. No po prostu. Tam też komunikacja i tam też można, nie wiem, czy oni podpisują listę obecności w czasie trwania audycji, ale jeśli nie, no to na przykład można to zrobić wyjątkowo dzisiaj. 22 minuty po godzinie 13. Zastanawiałem się, jaki jest najbardziej gitarowy utwór zespołu, który za chwilkę. I chyba nie mam zbyt wielkiego wyboru. The sun it shines. Ile to? No już sporo lat minęło od wydania tej płyty, bo w 93 roku album się pojawił. 22. I jeśli chodzi o to wykonanie na żywo tego utworu, to pamiętam taki koncert na Wembley Arena w Londynie. W tym akurat utworze, w tej piosence, to był teatr tylko dwóch aktorów, bo Martin Gore znakomicie wymiatał na swoim greczu koloru miętowego, a jeszcze do tego Dave Gahan w momencie, kiedy grał na końcu piosenki Gore te ostatnie akordy, charakterystyczny riff, przykładał mu takim wymownym gestem mikrofon na długim, długim statywie i to rzeczywiście brzmiało przepotężnie. No i to hasło, chyba Marek Niedźwiecki je powiedział 22 lata temu: proszę nie regulować odbiorników. Kiedy po raz pierwszy prezentował ten utwór, to hasło wciąż obowiązuje. I Feel You, Depeche Mode, album Songs of Faith and Devotion. No to z zupełnie innego wymiaru, w tym gitarowego teraz, Dinosaur Junior. Try tried the morning rain, it tastes the same, but I don't plan to split. Pulled one over, but I stole the fair and square, you must have kissed the morning rain, my eyes again. She can't go if I don't know I'm going. Had a look around, I scoured the town, and I refused to quit. Causing quite a stir all over the earth, I bet you must admit. Pierce the morning rain, I'm free again. Others would have split, I stuck to you, my friend. Here's the morning rain, Dinosaur Junior. No i oczywiście obok Nick, jeśli już mam tę płytę w swojej skrzynce na dziś, musi się pojawić ten zespół Sonic Youth. We'll be right back. No to przecież na gitarach, na sposobie ich wykorzystania, na ich dźwiękach zbudowali swoją potęgę i wręcz kult w środowiskach fanów muzyki alternatywnej. Ale tak, inaczej, no powiedzmy to, lżej. Też grać potrafili, jeżeli chodzi o ten rodzaj działalności piosenkopisarstwa, pisać znakomite, tworzyć znakomite kompozycje. To ponad 10 lat już minęło od dźwiękowej pielęgniarki, znakomitej moim zdaniem i trochę niedocenionej płyty Sonic Youth, Sonic Nurse. Były takie miesiące, nawet kilka ich dobrych w 2004 roku i piątym chyba też, kiedy nie odpuszczałem i właściwie każde nasze spotkanie, zwłaszcza w nocnych audycjach, podczas tych spotkań było słychać m.in. Stones, ten utwór długi, długi, przepiękny, gitarowy z tej płyty. Dzisiaj Unmade Bed, dwójka. Sonic Youth sprzed 11 lat już w tej chwili rocznikowo. Dziękuję Państwu za całą korespondencję. piotr.stelmach@polskieradio.pl. Za 25 minut godzina 14. Tu jest zupełnie inny wymiar gitary. Nie wiem, czy to jest gitarowy kawałek, ale na pewno piękną gitarą się rozpoczyna. More than meets the eye. There are 20 years to go. The faithful and the low. The best of starts, the broken heart, the stone. There are 20 years to go. The punch drunk and the blow. The worst of starts, the mercy part. And them's the breaks. Before we design our fakes, we need to concentrate on more than meets the eye. Them's the breaks. Before we design our fakes, but it's you I take, 'cause you're the truth, not I. Wszystko by się zgadzało, tak sobie myślę, po latach, gdyby nie teledysk do tego utworu, bo jednak tam zespół i muzycy pojawiają się chyba w pozach za bardzo wystudiowanych, takich za bardzo... I żeby było już tak naprawdę ładnie i pod kreskę i z całym makijażem, pani wizażystka, to widać zresztą w tym teledysku, musiała się napracować, że ho, ho, ho. Ale nie, nieważne, jeżeli przez radio mamy nie pokazywać, a tylko pobudzać wyobraźnię, to może lepiej tego nie oglądać i może skupić się na tym, że to tak naprawdę piękna piosenka. 20 years. Yo, the truth, no die. Zespół Placebo. Wracamy do biało-czarnego kącika, bo państwo się przez ostatnie tygodnie przyzwyczajają do tej pozycji podczas naszych spotkań w audycjach i chyba nam wszystkim dobrze z tym biało-czarnym kącikiem, bo mimo, że tam skrajne kolory, to i tak jest przytulnie. W wersji analogowej, bo chociażby w ostatniej tonacji trójki, czy w audycji Myśliwiecka 357 o tej wersji, tej płyty państwu opowiadałem, to teraz ze strony B, w tym nowym układzie, bo tu po wznowieniach tych płyt jest trochę nowy układ utworów, w tym nowym układzie pierwszy utwór ze strony B. Thank you. To taka klasyczna droga, którą odbywałem jako fan. No, jeszcze w latach 80., że najpierw się dostawało płytę, no nie każdy może miał jakiś super adapter, gramofon, i nie od razu można było tę płytę przesłuchać, w związku z tym studiowało się wszystko, co na niej było napisane, na okładce, we wkładce, na kopercie i tak dalej, i tak dalej. Pamiętam, że już wtedy trochę wiedziałem, że no chociażby czytając tytuły, po tytułach, jaki klimat mniej więcej mogą mieć te piosenki i o czym mogą opowiadać, a później okazało się, tak jak Państwu o tym opowiadałem i wspominałem w sobotę, że w tych tytułach właściwie też muzyki jest mnóstwo, jeśli tylko się je czyta, no bo to przepiękny język polski Grzegorza. Tutaj akurat Przyznaję się do winy, czyli Zeznania miłosne, ale no chociażby Paryż-Moskwa 17-15, czyli Mimowolne podróże kochanków, Błagam nie odmawiaj, czyli Wyroki ferowane z pewną nadzieją. Wszystko to ma jakiś swoją rytm i swoją melodię. Jeszcze jedna rzecz dosyć istotna. Po latach wciąż gdzieś w fanach, którzy to dobrze pamiętają z lat 80., jest takie przekonanie, czy ta świadomość pewnej bitwy, która wtedy się odbywała, również, czy przede wszystkim na falach Trójki, no chociażby między Republiką i między zespołem Lady Punk i piosenkami, która będzie na pierwszym, a która na drugim, bo innych miejsc czy innych wyborów w tym przypadku, czy w tych przypadkach nie było. I zawsze mieliśmy to bardzo mocno zakorzenione. Albo oni, albo oni. Albo oni, albo oni. I później zaczęły do nas dochodzić takie dziwne sygnały, że jak to? Ci liderzy, którzy stali po obu stronach barykad, po dwóch stronach i dowodzili swoimi zespołami, nagle zaczynają się spotykać na jednych płytach i te płyty wspólnie tworzyć. No tutaj gościnnie chociażby na pierwszej płycie Obywatela GC Jan Borysewicz, czy później Grzegorz Ciechowski jako autor słów chociażby do piosenki Zostawcie Tytanika. Jeszcze do tego Zbigniew Hołdys jako współautor jednej z piosenek na płycie zespołu Lady Punk, tacy sami. No niezwykłe to było, ale wtedy to jakoś przyjmowaliśmy nawet chyba z taką pewną rezerwą. Jak to? To oni kiedyś walczyli, a później teraz nagrywają razem, a jednak wszystko stało się możliwe, bo to świat artystów, świat piosenek, świat płyt. I wszystko było możliwe. Myślę, że znacznie, znacznie więcej rzeczy, przynajmniej w sferze mentalnej, niż teraz. Za 10 minut godzina 14. Tu piękne gitary są na tej płycie. Graffiti on a Train, Stereophonics. Looking at the window, staring at the road, doesn't really matter which way to go. Everything is changing, nothing ever seems to stay the same. Violins and tambourines and candy canes and magazines, preachers' sermons on the street. I killed a man, but life is cheap to say. Stopped on the way home, side of the road, met her at the drugstore, saving people's souls. She offered me redemption, I'll take a drink instead if that's okay. Thank you.